在下头维持播我，我是那个人没好。他说的帮他去我做那个人没有，那是爱我我们。 259 decolou. Alanya dari situ mau sama korup sampai di situ mau doy. Kau itu dari mau berhenti, kau kembali mau doy, kau itu mau. Obrigado. Bom, mais um, só no sentido 050, a gente atua com 009. 감사합니다. 出来。 行呗，追上去。 是。 Tiro autorizado, taxi à esquerda de pista, a tocha lá de próximo, cabeceira no 7.